Sekar kinanti pitutur tumrap tata aning murid bangun turut guru nira gegaran wulang kang bekti marang ingkang rama mringkang ibu kudu bekti. Santu na ing